Zapłać aż 20 zł mniej. Pamiętaj, aby przed każdą wizytą aktywować kupon. Szczegóły promocji i wyłączenia z niej dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 25 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą telefony do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły przeciwko koronawirusowi, zapowiada minister zdrowia. Trwa szacowanie strat po potężnych burzach z gradem. Jest akt oskarżenia wobec kolejnej białoruskiej opozycjonistki. 3 dni wystarczą na zbadanie próbki pod kątem wykrycia nowych mutacji COVID-19, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyspieszy to reakcję służb sanitarnych. Minister podkreśla, że sekwencjonowanie genomu koronawirusa rozpoczęło się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Mamy już taki potencjał, że w zasadzie my możemy cały ten zbiór nowych zakażeń badać pod kątem weryfikowania, z jakim typem mutacji mamy do czynienia. To jest w tej chwili priorytet w walce z pandemią i to jest ten priorytet, który też przygotowuje nas do odpowiedniego reagowania. Największy niepokój ministerstwa budzą nowe mutacje, zwłaszcza wariant Delta. Z jego powodu między innymi w Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła liczba zakażeń. Eksperci apelują, żeby się szczepić. Minister Niedzielski powiedział, że dziś ruszyła akcja dzwonienia do osób, które jeszcze tego nie zrobiły. W najbliższym czasie zostanie wykonanych blisko 1 000 000 połączeń, zapowiedział minister. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów Polaków. Przed południem resort zdrowia poinformował o 133 nowych zakażeniach koronawirusa. Zmarło 36 osób. Nowe koło poselskie Wybór Polska ma powstać w Sejmie. Chce je utworzyć trójka posłów Prawa i Sprawiedliwości: Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Giżyński. Posłowie zapowiedzieli odejście zarówno z klubu parlamentarnego, jak i z partii rządzącej. O swojej decyzji poinformowali podczas konferencji prasowej w Sejmie. Trwa szacowanie strat oraz organizowanie pomocy dla poszkodowanych po nawałnicach i burzach z gradem, które przeszły przez województwo lubelskie. Najbardziej ucierpiały powiaty opolski i lubelski. Tutaj szkody dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, gospodarczych, ale także upraw, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. I tu dwa zadania. Pierwsze to pomoc w zabezpieczeniu budynków mieszkalnych. Drugi kierunek działań, żeby w jak najszybszym tempie zostały przekazane protokoły i wnioski o zasiłki losowe te w wysokości 6 000. Strażacy interweniowali ponad 600 razy, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Szczepan Goławski. 150 to są uszkodzone budynki, w tym około 100 to są budynki mieszkalne. Szacujemy, że około 15-20% są to poważne uszkodzenia. Około 300 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew na szlaki komunikacyjne, na drogi, na chodniki. Częściowo zostały uszkodzone również samochody osobowe i inne samochody. 600 zastępów w sumie pracowało przy usuwaniu tych szkód. Intensywny deszcz, burze z gradem i wichury przechodziły nad południową, południowo-wschodnią, centralną i wschodnią Polską. Strażacy w tych regionach interweniowali w sumie ponad 3100 razy. Na Sądecczyznę, gdzie wczoraj przeszła trąba powietrzna, zaraz po szczycie Rady Europejskiej uda się premier Mateusz Morawiecki. Rząd pomoże w usuwaniu skutków fatalnych warunków pogodowych. Wsparcie dotrze do wszystkich poszkodowanych, napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że skierował na Sądecczyznę Wojska Obrony Terytorialnej, które mają pomagać mieszkańcom i usuwać skutki wczorajszych nawałnic. Białoruska prokuratura generalna skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Marii Kaleśnikowej. To bliska współpracowniczka liderki opozycji Światłany Cichanouskiej, która w ubiegłym roku występowała z nią razem na wiecach wyborczych. Z Mińska Włodzimierz Pac. Maria Kaleśnikowa początkowo była członkiem sztabu wyborczego bankiera Wiktora Babaryki. Po jego aresztowaniu zaczęła wspierać opozycyjną kandydatkę na prezydenta Światłanę Cichanouską. Po zatrzymaniu we wrześniu ubiegłego roku białoruskie służby próbowały Marię Kaleśnikową przymusowo wywieźć na Ukrainę. Jednak na przejściu granicznym porwała swój białoruski paszport. Od tego czasu przebywa w areszcie. Oskarżono ją m.in. o zmowę w celu przejęcia władzy państwowej i wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności. Razem z Marią Kaleśnikową podobne zarzuty usłyszał jej adwokat Maksim Znak. Oboje są członkami prezydium opozycyjnej koordynacyjnej rady stawiającej za cel pokojową transformację władzy na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Cleo to pierwsza gwiazda, która wystąpi podczas jubileuszowej trasy Lata z Radiem. Program Pierwszy Polskiego Radia zaprasza wieczorem do wysłuchania koncertu z Zakopanego. Dyrektor anteny Marcin Kusy zapowiada, że zabrzmią utwory z ostatniej płyty artystki. Gro tego repertuaru z jej poprzedniej płyty Supernowa zabrzmi oczywiście podczas koncertu. Będą te największe jej przeboje, czyli i Dom, i Łowcy Gwiazd, i Kocham, i Za Krokiem Krok. Tego wszystkiego mogą się Państwo spodziewać. No i przede wszystkim to jest taki też ukłon w stronę Zakopanego i tego, że tam rozpoczynamy koncertowy sezon. To będzie tak, z jednej strony muzyka, a z drugiej strony piękny krajobraz, piękny pejzaż i panorama Tatr w tle. Koncert Kleo o 20 na antenie Jedynki, na portalu YouTube i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 20 stopni nad morzem, w centrum 23, najgoręcej na wschodzie, tam 30 stopni, ale i burze. Powinni być na nie gotowi zwłaszcza mieszkańcy Podlasia, Warmii i Mazur, ale także województwa świętokrzyskiego. Grzmieć może także na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Łódzkiem. W całym kraju pochmurno, z przelotnym deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Najlepszy dzień w tygodniu? Lidl Friday, tak, bo tylko w Lidl Friday masz taniej, lepiej, więcej, bo Lidl Friday to super dzień, to dzień super okazji, mega promocji, dzień totalnie niskich cen. Dlatego przyjdź do Lidla na Lidl Friday, bo tylko w ten piątek z aplikacją Lidl Plus wszystkie artykuły chemiczne do prania, zmywania i sprzątania, dwa w cenie jednego. Tak, tylko w Lidl Friday, tylko z aplikacją Lidl Plus wszystkie artykuły chemiczne do prania, zmywania i sprzątania, dwa w cenie jednego. Takie ceny tylko w Lidl Friday. Co widzisz oczami wyobraźni, gdy ubezpieczysz się w PZU? Pluskające pociechy w wodnych atrakcjach, a nie wodne atrakcje w Twojej łazience. Wyjeżdżając na wakacje, ubezpiecz nie tylko wyjazd, ale i swój dom, bo na niego też mogą czekać różne atrakcje. Odwiedź oddział agenta lub dom PZU.pl. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to już pierwszy wakacyjny weekend, 8 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Rusza 19. edycja Marszu Śledzia, proszę Państwa. Jego uczestnicy maszerują Zatoką Puckią, wchodzą do wody w Kuźnicy, a po pokonaniu około 10 km wchodzą na ląd w Rewie. Trasa wiedzie przez najpłytsze fragmenty akwenu, ale po drodze śmiałkowie wykonują różne zadania. O tej wakacyjnej akcji przyrodniczej Państwu opowiemy, ale to przed 15. Piotr Firan, zapraszam. Thank you. Mówiłem o Marszu Śledzia, ale nie zabraknie także spotkania z Henrykiem Sednerem, który dzisiaj zaproponuje nam weekendową rekreację. Dziś Tunezja na dwóch kółkach, ale opowiemy też Państwu o pomyśle na segregację odpadów. W Zamościu mają pojawić się inteligentne pojemniki i będzie pełna wiedza o tym, ile dane gospodarstwo domowe śmieci produkuje. O tym pomyśle Państwu także opowiemy. 14 minut po godzinie drugiej. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Jeziora, ale przede wszystkim trasy rowerowe. Henryk Sittner proponuje nam dzisiaj wakacje na dwóch kółkach w kraju, który być może dla pasjonatów rowerowych wypraw, zwłaszcza latem, nie jest pierwszym wyborem. Medal dla każdego. Tunezja kojarzy się polskim turystom głównie z wypoczynkiem nad morzem, ale okazuje się, że kolarze też nie będą się nudzić. Sam przekonałem się o tym, pedałując dwukrotnie z laureatami wakacji na dwóch kółkach. Anna Olej-Kobus też pedałowała w Tunezji i twierdzi, że ma receptę na udany rajd po tym kraju. Oczywiście pod warunkiem, że wybierze się szlakiem starych miast, Medyn, a nie będzie próbował przejeżdżać przez Saharę. Pamiętajmy, że Tunezja, chociaż na mapie wydaje się krajem małym, to jednak te przestrzenie są znaczące i dotarcie rowerem do górskich oaz będzie przygodą, ale też bardzo porządnym wyczynem. Ale już na przykład na północy kraju spotkamy lasy dębów korkowych, pagórki, dużo zieleni, a tym samym trochę cienia, na który rowerzysta mógłby liczyć. No i przepiękne miejsca, dlatego że Tunezja to wbrew pozorom absolutnie nie są tylko plaże. Kiedy my z Krzysiem jechaliśmy tam z naszymi dziećmi, padło hasło wśród podróżników, kobusy się skończyły, pojechali do Tunezji. A guzik z pętelką to jest fantastyczny kraj, bo jest tam na przykład cała masa zabytków rzymskich, więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem antyku, a ja uwielbiam te klimaty, to się z pewnością tam nie będzie nudzić. Na przykład warto rowerem się wybrać do takiej mało znanej Utyki. Tam jest piękne muzeum pod gołym niebem, gdzie pan przewodnik tak się cieszy, że ktoś wreszcie przyjechał i ogląda najstarsze miasto fenickie, które tutaj zostało założone 1100 rok przed naszą erą. Niewyobrażalne historie. Więc pan z radości po prostu bierze taki ogrodowy spryskiwacz, prowadzi nas do pięknych mozaik i po prostu spryskuje, żeby nabrały one kolorów. Pamiętam, że pokazywał nam taką przepiękną mozaikę z Neptunem, z różnymi morskimi stworzeniami, mozaika z drugiego wieku naszej ery, więc ja tam w ogóle prawie na kolanach i z szacunkiem, a pan mówi, nie, pani wejdzie tutaj do środka, to takie piękne kamyki, proszę sobie pooglądać. Myślę, że w ogóle idealnym pomysłem na rowerową trasę może być Półwysep Bon. Tam znajdziemy naprawdę dużo ciekawych rzeczy. W Nabulu znajdziemy fantastyczną ceramikę, w Kerkuan znajdziemy fenickie miasto zachowane, znajdziemy termy w Kurbus, gdzie możemy się wykąpać w gorącej wodzie. To jest naprawdę przeżycie. Wreszcie w Al-Hawriya są jaskinie, w których kręcono sceny do Quo Vadis, więc na chwilę możemy się przenieść w czasy pierwszych chrześcijan, przynajmniej tych filmowych. Tunezja jest takim miejscem, że można tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy robić, a jeżeli byśmy chcieli zwiedzać Medynę, czyli tamtejsze stare miasta, które są absolutnie przeurocze, to ja jednak radziłabym, żeby rower zostawić gdzieś przy bramie i udać się na spacer, bo kręte uliczki i tłumy, które tam są, no nie sprzyjają, żeby poznawać te Medyny rowerem. Tylko cóż, zastanawiam się, jak potem trafić do tego roweru, dlatego że wędrówka po Medynie jest najbardziej urocza, kiedy się zgubimy. No jak się zgubimy, to potem ciężko znaleźć rower. Z Anną Olejkobus w sprawie rowerowych wypraw spotkał się Henryk Sytner. Kolejne propozycje także weekendowych wypadów jutro o poranku. Tu Trójka, 20 minut po godzinie 14. Slide. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koniec z podrzucaniem odpadów. Pełna wiedza o segregacji, czyli kto i ile wyprodukował śmieci. Już wkrótce mieszkańcy Zamościa przetestują nowy system SISO, czyli System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Z zabudowań wielorodzinnych znikną nieestetyczne kontenery, a na ich miejscu pojawią się tak zwane inteligentne pojemniki z kodami QR. O wdrażanym systemie mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość Jarosław Michowiecki. System indywidualnej segregacji odpadów jest to system, który umożliwi oszczędności i tak naprawdę wymusi poprawną segregację z tym, z czym mamy największy problem na zabudowie wielorodzinnej. Ukróci, użyję takiego słowa, jakby anonimowość w dostarczaniu odpadów do tych gniazd. Te śmieci to bardzo ważny temat i coś trzeba z tym robić, to znaczy tak robić, żeby nam było coraz lepiej. Uważam, że te pojemniki, o których w tej chwili się mówi, to są bardzo potrzebne. Jestem za tym, żeby jakoś uchronić od tego, żeby one nie cuchnęły i żeby ludzie nie podrzucali. Jeżeli będą wprowadzone te pojemniki tak zwane inteligentne, to ja jestem za tym. Nie chciałbym, żeby ktoś mi ewentualnie podrzucał nie mój, że tak powiem, odpad. Technicznie system ten polega na tym, że są to specjalistyczne metalowe, techniczne obudowy, w których są umieszczone kosze na odpowiednie frakcje odpadów, czyli na wszystkie te, które musimy w tym momencie segregować, czyli 5. Każdy z mieszkańców objęty tym systemem dostanie odpowiednie kody QR, takie kreskowe, naklejki, które będą dystrybuowane przez miasto. I przy przez administratorów odpowiednich budynków. Dostanie to mieszkaniec indywidualne dla swojego gospodarstwa domowego i będzie odpowiednio taki kod przeznaczony do odpowiedniej frakcji naklejał na worku, który wyrzuca z tymi odpadami i tylko ten kod umożliwi otwarcie tych pojemników. Małgorzata Bzówka, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. Borykamy się z dwoma problemami. Jeden to z ilością śmieci. Generujemy za dużo śmieci jako ludzie. Powinniśmy płacić za swoje śmieci po prostu. Dlatego ten system identyfikacji te rzeczy myślę, że w pewien sposób unormuje. Mamy konkretny rodzaj śmieci z konkretną wagą, z konkretną ceną. Więc po pierwsze możemy udoskonalić harmonogramy odbiorów. Po drugie docelowo myśleć o weryfikacji ceny za te śmieci. Bo jeśli my ponosimy mniejsze koszty transportu, adekwatnie do tego te śmieci są tańsze po prostu. Będzie to przede wszystkim musiało pewien okres trwać, żeby móc zrobić podsumowania i analizę, ile faktycznie my możemy zaoszczędzić jako miasto. Problem ze śmieciami jest spotykany w całym mieście. To chyba dobrze, że będą takie pojemniki, w których nie będzie można niczego podrzucić, że będą zamykane. To też na pewno ułatwi też ludziom. Będzie to ważone odpowiednio, oznakowane i przypisywane w bazach danych dla odpowiedniego gospodarstwa domowego. Dodatkowo te pojemniki będą zabezpieczone systemem wizyjnym, czyli będą z każdej strony monitorowane. Odpowiednie oprogramowanie będzie nawet monitorować moment, w którym worek z odpadami zostanie podrzucony, czyli nie zostanie wrzucony, bo ktoś nie ma tego kodu odpowiedniego, tylko zostawi go pod pojemnikiem, to odpowiednio zostanie zaalarmowana instytucja, czyli my jako urząd plus spółka, która odbiera odpady, będzie miała taki monitor, że w tym momencie o tej godzinie taki worek został tam pozostawiony. Zdzisław Wojtak, prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Zamościu. Pojemniki te będą zamykane automatycznie i otwierane automatycznie, także skończy się możliwość takiej jakby ingerencji innych mieszkańców, którzy przychodzą, grzebią w tych pojemnikach, wyjmują, pozostawiają pod śmietnikami. Będą one szczelne i nie będzie tych zapachów w okresie letnim. Mam nadzieję, że sprawdzą się tutaj w naszym osiedlu. Nowy system w pierwszym etapie pojawi się na osiedlach Chłodna TBS, Zamojskiego, Łukasińskiego i Małym Cichym. Zostanie on wprowadzony pilotażowo jeszcze w tym roku na jednym z osiedli. Miasto Zamość na ten cel otrzymało 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy to dobry pomysł, żeby sprawdzać też, czy odpowiednio segregujemy odpady? Informacje o inteligentnych pojemnikach na odpady zebrała nasza reporterka Agnieszka Piela.

A change came in disguise of revelation. I set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the enemy when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. I heard the dreams of w sprawie Marszu Śledzia. Naszym gościem jest Radosław Tyślewicz, organizator wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Wiecznie bardzo, ale witam. No, słyszymy tę bryzę morską. Jaka pogoda u was nad Zatoką? Zakładam, że pogoda jest zawsze dobra albo bardzo dobra, więc dzisiaj jest dobra. Tylko niewłaściwe ubranie, czasami. No, w sprawie Marszu Śledzia. O co chodzi? O poznawanie nowych smaków, czy o coś zupełnie innego? To jest dłuższa historia. Marsz Śledzia w zeszłym roku miał swoją 20. edycję, więc przez tych 15 lat tak naprawdę żyję już własnym życiem. Niektórzy szukają jakieś na bardzo egzystencjonalne pytania i piszą wiersze. Stał się inspiracją również do jakichś rysunków komiksowych, a nawet dla artystów, dla instalacji artystycznych. Natomiast my po prostu roku grupą mniej więcej osób przechodzimy pasem mielizny rybiczej, tak to się oficjalnie nazywa na mapie morskiej, z Wyspu Chylskiego, z miejscowości Rea, z miejscowości Kuźnica do miejscowości Rea. Panie Radosławie, bo tak troszeczkę mi pana zrywa, nie wiem, prośba, żeby pan się gdzieś tam przemieścił w takie miejsce, gdzie zasięg będzie lepszy, bo może pan jest na wodach Zatoki po prostu i wtedy takie jestem właśnie wrażenia. W optymalnym w tej chwili miejscu. Rozumiem, że już ledwo sięga, ale może nam się uda mimo wszystko porozmawiać. To o cel chciałem spytać, bo tak czytałem na ten temat i chodzi o to, żeby poznawać teren i historię, ale także zagadnienia ekologiczne są poruszane. Halo, nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, pana. Dobrze. Tak. Mamy trzy, w momencie jak już Marsz Okrzep nazwał się Marszem Śledzia i tak dalej, organizowany jest zawsze przez stowarzyszenie, im postawiliśmy sobie tak trzy cele. Jest z tego akwenu, jesteśmy generalnie ratownikami i nurkami, więc postawiliśmy sobie taki cel, żeby w ogóle region, które są urodzone w Trójmieście, nie wiedzą o tym, że jest takiego jak Rybicia Mielna, który może... Panie Radosławie, niestety, ale co drugie słowo słyszymy, niestety posłuchamy muzyki, może nam się uda jeszcze poprawić to połączenie, ale to za moment. Kwadrans pozostał do 15. Nie znam. Radosław Tyślewicz, ponownie z nami, organizator Marszu Śledzia. Mam nadzieję, że teraz lepiej się słyszymy, panie Radku. Ja słyszę dobrze, więc chyba nas nie zdmuchnęło całkiem. Chyba nas nie zdmuchnęło. No to wracam do pytania o cel marszu. Tak, mamy trzy cele. Ponieważ jesteśmy z tego regionu, a wiemy, że nawet osoby urodzone w tym mieście niekoniecznie wiedzą, że na Zawrotce Kłódzkiej jest coś takiego jak Wilcia Mielizna, na którą można wyjść i stać suchą nogą. Więc pierwsze jest w ogóle promocja naszego regionu i takiego ewenementu przyrody, jaki w tym miejscu jest. Bo rozumiem, że to jest jakoś tak, idziecie po płyciźnie, nie trzeba umieć pływać. Czy rzeczywiście każdy uczestnik tego marszu musi umieć pływać, żeby wziąć udział? Oczywiście, to nie jest impreza dla dziadka z nurkiem, mówimy. To jest jednak sport ekstremalny, to jest 4,5 godziny brnięcia w wodzie, mniej więcej do półmiski na dystansie 12 kilometrów. Mhm. To jest raczej dla osób, które są zaprawione w bojach, przynajmniej to jeszcze w połączeniu z pływaniem. Jest to pewnego rodzaju fenomen na naszej zawodzie. To jest dawny szlak komunikacyjny między Półwyspem a Wodem. Do roku 2018 nigdy sztucznie go przecięto w jednym miejscu, żeby udrożnić żeglugę do Pucka. Naszym drugim celem, ponieważ wywodzimy się, jesteśmy... No i zapadła cisza, proszę państwa. Widocznie ta rozmowa miała się do końca nie odbyć. Takie jest jej przeznaczenie, niestety. Radosław Tyślewicz, organizator Marszu Śledzia. Pierwszy, już 21 sierpnia. Proszę mieć rękę na pulsie i obserwować, czy rzeczywiście się odbędzie. A my pozdrawiamy pana Radosława, który gdzieś jest poza zasięgiem. W programie trzecim teraz Florence and the Machine. I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything can go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when tak to bywa z połączeniami telefonicznymi. Czas pędzi nieubłaganie przed siebie po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami. A my dziękujemy za dziś. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Piotr Firan. Do usłyszenia. Crushing me inside.